accept the fact that I love you. I do eternity. I hear they say, what doesn't kill you makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. Looking forward to another day, yeah. Day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. Branford Marsalis, jego kontrowersyjny w świecie jazzu projekt Buckshot LeFong, gościnnie Frank McComb zaśpiewał Another Day i niech nam to otworzy taki kącik obszerny dzisiaj w sieście z muzyką R&B i soul. Jakiś czas temu pojawiła się płyta Ala Jarreau zatytułowana My Old Friend, poświęcona pamięci George'a Duke'a, kapitalnego keyboardzisty, pianisty, ale głównie chyba kompozytora i producenta, tak chyba wypadałoby go podsumować. I właśnie same piosenki George'a Duke'a składają się na ten album, z wyjątkiem jednej, My Old Friend, tytułowej, napisanej specjalnie na tę okoliczność. Sporo się pojawiło gości fantastycznych, jak Dr. John, na przykład Bonnie James, Jeffrey Osborne, ale także nasza w sieście wielbiona od lat Diane Reeves. A zatem Al Jarreau, Diane Reeves wchodzi dla George'a Duke'a na basie, bagatela Marcus Miller. Be there beside you with lots of love to give. Love's not so easy. Love can sometimes be just like a cross to bear. Some days it's all right, sometimes it's so hard to bear, but I still love you. But I know my mind's not hazy, knowing how I feel. I know how you feel. Oh, you don't want me now. Mm-mm. I know someday you'll take a look around, see where you've been, looking deep within. I love you more. Open up screen door. About your point of view, then our love can start a new body. My Old Friends, Al Jarreau, Diane Reeves, Marcus Miller i wielu jeszcze innych gości wspominają George'a Duke'a i jego muzykę. Na dzisiaj kącik R&B w Sieście. To była płyta dosłownie sprzed paru tygodni. A teraz, no, może jeszcze nie włączymy starego radia, ale to już jest klasyk. Rok 1980. We'll be down until No tak, R&B nie jedno ma imię. Stevie Wonder komponuje i śpiewa reggae, rok 1980. No i cóż, przypomniało mi się, jak mój mistrz Marek w swojej audycji z wdziękiem i jakże twórczo tłumaczył tytuł Seven Wonders jako Siedmiu Wonderów. Niech zatem u nas nie będzie ich siedmiu, ale tradycyjnie, jak to w sieście, trzech. Ułóżmy sobie na prędce taki tryptyczek wonderowski. I żeby nie było na początku, że miało być R&B, a okazało się reggae, to już prawie się błąkamy na krawędzi starego radia, bo to rok 1970. No to już jest klasyczne brzmienie wytwórni Motown ze złotych lat. Kiedy, pamiętam, Michael McDonald nagrywał swój hołd dla brzmienia Motown pod lakonicznym, jakże wiele mówiącym tytułem Motown, taki dwupłytowy projekt, to oczywiście zaśpiewał ten utwór i wszystkie największe klasyki owych czasów. Natomiast wielkodusznie Stevie Wonder zgodził się wystąpić z nim w jednej ze swoich piosenek, ale grał tylko na harmonijce, tylko bagatela. Michael McDonald i Stevie Wonder. You were always standing late. I was hot top shoes and shirt tails. Susie wasn't pigtails. I knew I loved them even then. You know my papa disapproved it. My mama moved it. I told him time and time again. Don't you know I was made to love her? My world all around. Hey, hey. She's been my inspiration. Showed appreciation for the love I gave her through the years. Like a sweet magnolia tree, my love blossomed tenderly. nothing. I love just wanting, 'cause I love my baby, love my baby. Michael McDonald i Stevie Wonder na harmonice. Co też nam skończyło wonderowski tryptyk, ale to wcale nie znaczy, że porzucamy świat R&B i soulu. Michael McDonald nie jest jedynym artystą, dla którego to jest temat ważny. Ja lubię sięgać od czasu do czasu także po te płytę. Oh, oh, yeah. Ma, ma, ma. My, my, my. People get ready. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just thank the Lord. So people get ready. There's a train to Jordan, picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open up the doors and boredom. There's hope for all among those who love the most. Oh, there ain't no room for the hopeless sinner who would hurt all mankind just to save. The kingdom's phone. Oh, people get ready. There's a train a coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is some faith to hear the Jesus humming. And you don't need a ticket. You just thank the You just thank the Thank you. just fade. Seal z płyty Soul. I to już dzisiaj w Sieście prawie wszystko ze świata R&B. Ale chciałbym na koniec tego obszernego, jak Państwo się zorientowali, zakątka sięgnąć po jedną z takich klasycznych, starych płyt wytwórni Motown, gdzieś z progu lat 70. To był czas, kiedy jedna z głównych gwiazd wytwórni, Diana Ross, wystąpiła w filmie Lady Sings the Blues. Była to przejmująca biografia Billie Holiday. I Diana Ross śpiewała tam po prostu stare jazzowe standardy, kojarzone przez lata z postacią Billie Holiday. I ta płyta wytwórni Motown, tak odmienna od pozostałych, wciąż wydaje mi się jedną z piękniejszych. Diana Ross. You've changed, that sparkle in your eyes gone. Your smile is just a careless yawn. You're breaking my heart, you've changed. You've changed. Your kisses now are so blasé. You're bored with me in every way. I can't understand. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. I can't realize cared. You've changed. You're not the angel I once knew. No need to tell me that we're through. It's all over now. You've changed. Przejmująca, prawdziwa piosenka o życiu, brzmienie fortepianu i jeden tylko ludzki głos. Czasami nie potrzeba nic więcej. Diana Ross, ścieżka dźwiękowa z filmu Lady Sings the Blues o Billie Holiday. Włączmy stare radio. To Billie Holiday w roku 1957. Once I was young, yesterday perhaps, danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I was young, but never was naive. I thought I had a trick or two up my imaginary sleeve. And now I know I was naive. I didn't know what time it was. Then I met you.

Billie Holiday na trąbce, Sweet Addison na tenorze, oczywiście Ben Webster, a tę piosenkę skomponował Richard Rodgers. Richard skomponował jeszcze wiele piosenek, ale być może ta jedna, która za moment była jego najsłynniejszą i dla wielu muzyków jazzowych, choć nie tylko, stała się ogromnie ważną kompozycją. Być może dwóch zwłaszcza należałoby tu wspomnieć. Jeden z nich to Chet Baker, a drugi Miles Davis, obaj trębacze. I lata całe toczyła się dysputa, który z nich, a obaj niejako zawłaszczyli dla siebie na tę piosenkę, który z nich interpretował ją niedościgliej. No cóż, to nie jest rozmowa stosowna do siesty, bo w sieście jest miejsce dla nich obu. A zatem najpierw zaśpiewa Chet, a zaraz potem przejmie ten temat Miles i nikomu nic się nie stanie. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change it. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Thank you.

Dzisiaj to już prawie wszystko, a na koniec jeszcze jeden utwór kowbojski. Ja się już z Państwem żegnam, nazywam się Marcin Kiedryński, jest to jak zawsze, mam nadzieję, za tydzień w niedzielę, a żegna się z Wami także nieodżałowany mój tak bardzo bliski Charlie Hayden. Gościnnie zaśpiewa Vince Gill, ten temat to utwór tytułowy z kowbojskiej płyty Charlie'ego Rambling Boy. Tymczasem I was rich, but a rambling boy through many a city. And there I made me a pretty little wife, and I loved her dear, that I loved my life. She was pretty, both neat and gay. She caused me to rob the road highway. I robbed it, yes, I do declare. I made myself 10,000 there. Plenty dry goods for to carry me through. My pistols, swords are mighty too. My 44, she never fails. My true love comes for to go my bail. My mother says she has no home. My sister says she's all alone. My wife, she's left with a broken heart and a baby face. Zapraszamy do reklamy. Za górami, za lasami. Nie! Dawno, dawno temu. Nie! Na szczycie Szklanej Góry. Tato, nie opowiadaj bajek! Okej. Nie za górami, tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Niedawno temu, tylko teraz w wakacje. Dzieci znajdą zestaw mini menu z ulubionymi przysmakami do wyboru. Nuggetsy! Hot dogi! Jabłka! Musy owocowe! Woda! Soki! Zrób przerwę w podróży i zabierz dzieci na bajecznie smaczny zestaw małego podróżnika. Tylko w Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Ania Rusowicz. Wybrałam świadome życie. Andrzej Grabowski. Jak mnie wychowano. Przeciętność to za mało. Urodyzm atakuje. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zawyty. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj aromatycznej hiszpańskiej szynki z Serrano Gran Reserva za 4,44 za 70 gramów. Lub sera manczego z owczego mleka za 11,11 za 250 gramów. Zapraszamy cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Sol y Mar w Lidlo. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę 17, Piotr Łodej, witam kierowców na drogach. Jak zwykle w niedzielne popołudnie dużo większy ruch, trwają powroty z weekendu i prawie w całym kraju słonecznie, ale synoptycy do końca dnia, między innymi na południu kraju, nie wykluczają deszczu. Więcej o pogodzie tuż po serwisie informacyjnym. Wracamy z nadmorza. Wciąż długa kolejka przed punktem poboru opłat na autostradzie A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi i tam przed bramkami postoimy jeszcze co najmniej 45 minut. No, należałoby życzyć cierpliwości. Z kolei na bramkach wyjazdowych w Rusocinie w kierunku Gdańska nie ma już korka, ale w tym kierunku ruch znacznie mniejszy. Jak zwykle przypominam o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze i do własnych umiejętności. Niezmiennie przypominamy i powtarzamy wspólnie z policjantami: noga z gazu. No a jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y. W ten sposób możemy pomóc sobie, wspólnie pozostałym kierowcom. Nasz numer telefonu 22 333 33 00, końcówka 00. No i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 7133 5. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, minęła 17. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Najwcześniej jutro międzynarodowi eksperci pojadą na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga. Dzisiejszą wizytę odwołali. Także przez ciężkie walki na wschodzie Ukrainy granice zamknęła Rosja, ewakuowana o kilka posterunków. Dzięki przyjaznej zielonej ławeczce mieszkańcy Radomia mają gdzie się integrować. Sami wpadli na ten pomysł. Międzynarodowi eksperci odwołali wizytę w miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy. Trwają tam zacięte walki między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. Specjaliści pozostali w hotelach w Doniecku ze względów bezpieczeństwa. Według agencji AFP około kilometra od miejsca wypadku trwa ostrzał artyleryjski. Nad okolicą unosi się czarny dym, a separatyści opuścili pobliski punkt kontrolny. Dlatego około 30 ekspertów medycyny sądowej oraz holenderscy i australijscy policjanci zrezygnowali z dzisiejszej wizyty w miejscu katastrofy. Mają pojechać tam jutro rano. 10 dni po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga z prawie 300 osobami na pokładzie, fragmenty ciał i szczątki maszyny nadal są porozrzucane w miejscu, gdzie Boeing spadł na ziemię. Tymczasem Rosja zamknęła przejścia graniczne z Ukrainą. Z niektórych posterunków ewakuowano personel. Jak informują służby graniczne Federacji Rosyjskiej, po stronie ukraińskiej trwają zacięte walki i istnieje groźba ostrzału rosyjskich posterunków celnych. Więcej nasz moskiewski korespondent. W ostatnich tygodniach najbardziej narażone na ostrzał są posterunki Nowoszachtyńsko, Gukowo i Donieck. W pobliżu tych przejść znajdowały się także obozy dla uchodźców z Donbasu, ale przeniesiono je w głąb obwodu rostowskiego. Uciekinierzy ze wschodnich rejonów Ukrainy zapewniają, że nie zamierzają na stałe zostawać w Rosji. Ucichnie strzelanina, to wrócimy do siebie. Tam mamy domy i pracę. U nas tam dom, nas robota. Rosyjscy ratownicy starają się zapewnić uchodźcom nie tylko dach nad głową, ale i całodobowe wyżywienie. Przygotowujemy na obiad barszcz, kaszę z mięsem i herbatę. Całą dobę jest dostępne pieczywo, wrzątek i cukierki dla dzieci. Opowiada Polskiemu Radiu szef polowej kuchni. Według danych Federalnej Służby Migracyjnej w rejonach przygranicznych schroniło się ponad 35 tysięcy uciekinierów z Ukrainy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prosili o wsparcie dla Ukrainy i oskarżali Władimira Putina o wspieranie terroryzmu. Kilkaset osób, Polaków i Ukraińców, przemaszerowało z placu zamkowego przed rosyjską ambasadę w Warszawie. Stop propagandzie! Stop propagandzie! Stop propagandzie! Jakaż ty dura, dyktatura i twoja moskalska kultura smerdyć z brodażnych teleekranów. Wy nie ważajcie na sich za baraniów. Manifestacja przed rosyjską ambasadą zakończyła się tuż po godzinie 16. Udowodnili, że chcieć znaczy móc. Pokazali, że są kreatywni, dobrze zorganizowani i zdyscyplinowani. Mieszkańcy osiedli socjalnych w Radomiu napisali projekty zagospodarowania zielonej przestrzeni i wygrali. Za pieniądze Banku Ochrony Środowiska organizatora konkursu stworzyli 3 mini-ogrody. Zielona ławeczka, tak nazwano projekt. Miała być pretekstem i punktem wyjścia. Od niej wszystko się zaczęło. Zamierzony efekt końcowy to stworzenie przyjaznego miejsca oraz integracja mieszkańców. I udało się. Socjalny nie musi znaczyć gorszy. Będą wjeżdżać ludzie do nas, będą widzieli, że to jest piękne osiedle. Chodź Marzena tutaj też, chodź. Ja mam na imię Iwona. tu mieszkamy i no, musimy coś robić, żeby było lepiej. Dominika Wójcik, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. To faktycznie był ugór. W tej chwili powstaje właśnie to miejsce, teren zielony, zielona ławeczka, tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców. Oni to sami zrobili. Sadziliśmy różne drzewka, później musieliśmy podsypać ich ziemią, podlewać i musimy o nie dbać. Zbierałam trawę, wyrywałam ją. A gdy będzie trawa, to naprawdę będzie bardzo ładnie. To jednak nie koniec. W październiku internauci zdecydują, który z mini ogrodów jest najpiękniejszy. Jego twórcy mogą liczyć na kolejną nagrodę. Tym razem będzie to sprzęt ogrodniczy. Z Radomia Anna Orzeł. To był serwis Trójki. W całym kraju upał, od 27 stopni na południu do 31 nad morzem. Synoptycy ostrzegają przed burzami.